Al-Qismu Al-Ashir, kifungu cha kumi, yani mtu wa kumi katika sawm, manihtaja lilfitri lidafi dharura ghairihi, ni yule ambaye amehitajia kula mchana kwa ajili ya kuondoa ile dharura ya mwenzake, ile dharura ya mwenzake. Yani mwezi Ramadhani tayari saa saba mchana jua limekolea, kisha kuna watu wameunguliwa au kuna watu wameangukiwa na majumba, zilzala imekuja, watu wamefunikwa na vifusi, kawa wanahitajika watu wa kuokoa. La shaka kwamba vifusi vinachukua mpaka wiki mbili, tena vinahitaji mtu ambaye aliyekula. Zege inahitaji mtu aliyekula, umesaidia kiu kime kupata, njaa imekuzidia, watu wanasema niokoeni. Na wewe Ramadhani saumu misha kulevya, unalazimika kula ili upate nguvu uendelee na ile kazi. Ha? Inqadhi ma'sumin min gharqin au hariqin, kama vile kumuokoa mtu aliyekuwa hana kosa, imetokea tu ajali, kaangukiwa na kitu au amezama ndani ya mto, au hadmin, au mtu ambaye aliangukiwa na kitu, au nyumba imeungua, takiwa asaidiwe huyu au nadhalika. Idha kana la yumkinuhu inqadhu illa bitakawi alayhi bil akli wa shurb, itakapokuwa hawezi yeye kufanya msaada wa kuokoa, sio kwa kujitia nguvu kwa kula na kunywa, jaza lahu alfitru, itakuwa kwake yeye yajuzu kula, itakuwa kwake yeye yajuzu kula. Bal wajaba alfitru hina idhin, bali wakati huo itakuwa ni kula ni wajibu, wakati huo kula itakuwa ni wajibu kwake yeye, li anna inqadha almasumi min alhalakati wajib, kwa sababu kumuokoa mtu aliyekuwa katika maangamio kama vile kuzama na maji, kuungua, kuangukiwa na kitu, kufanya hivyo ni wajibu. Basi kile ambacho kinachopelekea kufanya hivyo ni wajibu. Wa ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, na kile ambacho wajibu hautimii sio kwa kwacho, hicho ni wajibu. Wazi walzamhu qada'u ma aftarahu, na itamlazimu yeye kulipa kile ambacho alicho futuru. Wa mithlu dhalika man ihtaja ila alfitri litaqawi bihi, na mfano wa hilo ni yule ambaye aliyehitajia kufungua kwa ajili ya kupata nguvu, ala aljihadi fi sabilillah, nguvu ya kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah, fi qitalihi liladui, katika kupigana kwake na adui. Fa innahu yuftiru wa yaqdi ma aftara, hakika huyu atafuturu na atalipa kile ambacho alicho futuru, sawa unkana dhalika fi safari au fi baladihi idha hadarahu aladu, sawa jambo hilo liwe katika safari au katika mji wake pale ambapo adui atakapokuwa amemvamia. Lianna fi dhalika difaan anil muslimina wa i'laan likalimati llahi azza wa jalla, kwa sababu kufanya hivyo ni kuwatetea waislamu na kuliinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu. Wa fi sahihi muslimin an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qal, na katika sahihi muslim kutoka kwa abi sa'idin al-khudri radhi za Allah ziwe juu yake, amesema سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام, tulisafiri pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Makka hali ya kuwa tumefunga. Fanazalna manzilan faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tukateremka sehemu kituo, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innakum qad nanawtum min aduwikum walfitru aqwa lakum, hakika nyinyi tayari mmekwisha karibia katika mji aliyopo adui yenu. Na ninavyoona mimi, kula kwenu mchana ni jambo ambalo litakalokufanyeni nyinyi kuwa na nguvu zaidi. Fakana tiruksa, maneno yale Mtume sallama yakawa ni ruksa kuwaruhusu masahaba kula mchana. Faminna man sama wa minna man aftara, miongoni mwetu kuna waliofunga. Wa minna man aftara, na miongoni mwetu kuna waliofungua. Tumekishatoa ruhusa, lakini kuna waliofunga na wengine walifungua. Thumma nazalna manzilan akha, kisha tukateremka kwenye kituo kingine. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama akasema, innakum musabbihu aduwakum, hakika nyinyi tayari mnaamka kukutana, yani mkiamka mnaamka pamoja na adui yenu. Walfitru aqwa lakum faaftiru, na kula kwenu mchana ndio jambo litakalokutieni nguvu, basi futuruni. Wakanat azmatan, na ikawa jambo lile ni azma, kama vile Mtume sallam ametia nguvu katika kauli yake. Faaftarna, tukawa tumefungua. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo kula mchana inapokuwa inahitajika mwezi Ramadhani, wakati mwingine inakuwa ni lazima kutokana na maslahi ya kile ambacho kinachokusababisha wewe kula mchana. Fa fi hadha alhadith ima'un ila anna alquwwata ala alqitali sababun mustaqillun ghayru safar, katika hadithi hii kuna ishara kwamba kupata nguvu kwa ajili ya kupigana jihadi sababun mustaqillun ghayru safar, ni jambo linalojitegemea linalomruhusu mtu kula mchana wa mwezi wa Ramadhani ghairu safar, isiyokuwa nini, isiyokuwa safari. Yani hata kama haujasafiri, adui amekuijia nyumbani kwako au katika mji wako, si hujasafiri, uko katika saumu, unahisi kwamba unaweza usipate nguvu ya kupambana naye vizuri, basi unakula mchana. Au hata kama upo nyumbani tu sokoni, unaona pale kuna maadui, na wale maadui kwa saumu hii wanaweza kanidhuru, unatia nguvu, unakula kwa ajili ya kwenda kupambana nao, kuitetea nafsi yako. Kwa maana ila thali, sababu hiyo ni sababu ambayo inayojitegemea. Lianna nabia sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume rehma na amani ziji lake, jaala illata al-amri bil fitri quwwata ala qitali al-adui duna safar, alijalia sababu ya kuamrisha watu wale ni ile nguvu, sawa, ya kwenda kupigana na adui kinyume na safari. Kwa hiyo kama unakwenda kupigana na adui, upo katika somu, na hisi somu ile itakushughulisha, itakufanya uwe mnyonge, basi unakula, sawa, kwa ajili ya kwenda kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inatofautiana na wale ambao huwa anakula mchana kwa sababu mechi yake ni saa 9 na analipwa kwa wiki shilingi milioni 10. Sasa chama chake au timu yake inamlazimisha lazima ule mchana ili utetee timu, na tupo katika fainali mathala. Wazi, hii haingii katika nukta hii. Tuelewana, hii haingii katika nukta hiyo, kwa sababu wewe unayotetea chama au unayotetea mpira, jambo hili la kutetea mpira sio jambo la kisheria ambalo sheria imeliamrisha ulitetee, unatetea tumbo lako. Kwa unaingia katika watu ambao waliokula kwa kutaka kwao, kwa kukusudia, ambapo mtu aliyekula kwa kukusudia huyo anatakiwa atoe kafara, funge miezi miwili mfululizo kama alivyosema kwa wanachuoni. Wazi? Naam. Walidhalika lam yamuruhum bil fitri fil manzil al awwal, na kwa sababu hiyo ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaamrisha maswahaba wale katika kile kituo cha kwanza ambacho bado adui alikuwa mbali. Lakini ilipofika sasa mkiamka nyewe mnaamka na adui, ikawalazimisha lazima mle. Na wa kullu man jaza lahu alfitr bi sababi ma taqaddama, na kila yule ambaye kula mchana kulikuwa ni halali kwake yeye kwa sababu ya hizi, kwa sababu hizi zilizotangulia, fa innahu la yunkaru alayhi ilanu fitrihi idha kana sababu dhahira, hakika huyo hazuiliwi yeye kudhihirisha kufungua kwake ikiwa sababu zake ni dhahira. Mathalan, unakwenda jihadi, jeshi linakwenda jihadi kwenda kupigana, unakwenda kupigana ambako utakuwa dhahir, kwa kila watu wanakuona la basabi. Ama yule ambaye sababu ya kula kwake imejificha kama haid na msafiri na mfano wake, huyo hatakiwi kula, anaonekana kalmaridu alkabiri alladhi la yastati sawma, kama vile mgonjwa na mtu mzima ambaye hawezi kufunga. Wa amma in kana sababu fitrihi khafiyan kalhaid, ama ikiwa sababu ya kufungua kwake zimejificha kama mwenye hedhi, wa man anqadha ma'suman min halakati, na yule ambaye aliyekuja kumuokoa mtu asiyekuwa na makosa kutokana na maangamio, fa innahu yuftiru sirran, huyu atafungua lakini kwa usiri, wala yulinu fitrahu, wala hatudhihirisha na wala hatotangaza kufungua kwake, lialla yajurra tuhmata ila nafsihi, ili asije akajisababishia tuhuma ya nafsi yake, walialla yaghtarra bihi aljahilu, na ili mjinga asije akadanganyika naye, fayadhunnu anna alfitra jaizun biduni udhrin, akadhania ya kwamba kula mchana inaruhusiwa bila ya uzuru, inaruhusiwa bila ya uzuru. Wa kullu man lazimahu alqada'u min alaqsami sabiqa, na kila yule ambaye atalazimikiwa kuja kulipa katika wale watu waliotangulia tuliowataja watu kumi wale, fa innahu yaqdi bi'adadi al-ayami allati aftara, hakika atalipa kwa idadi ya yale masiku ambayo aliyokula mchana. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya mtume, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatu min ayamin ukhar, basi nawalipe katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Fa in aftara jami'a ash-shahri lazimahu jami'a ayami, ikiwa mtu atakula mwezi mzima atalazimika alipe mwezi mzima. Fa in kana ash-shahru 30 yawman lazimahu 30 yawman, ikiwa mwezi ni siku 30 atalipa siku 30. Wa in kana 29 yawman, ikiwa mwezi siku 29 lazimahu 29 yawman faqat, atalazimika alipe siku 29 peke yake. Kisha akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wal aula, na kilichokuwa bora, almubadaratu bilqadai min hini zawali al-udhur, ni kuharakisha kulipa baada tu ya kuondoka kwa udhuru. Kwa mgonjwa alipe baada tu ya kuondoka kwa udhuru wa ugonjwa, liannahu asbaqu ila alkhair wa asra'u fi ibra'i dhimma, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuharakia kuyaendea mambo ya kheri, na ni katika kutangulia katika kuondoa dhima, kutangulia katika mambo ya kheri na kuharakisha katika kuitakasa ile dhima yako. Sababu kila mchana mwezi wa Ramadhani, hata Ramadhani kisha unakuwa unajua una mzigo mgongoni kwako, na siku 10 sijafunga, mwezi wa Shawwal unakwisha, Dhilqaada inakwisha, Dhilhijja inakwisha, naingia Muharram, naingia Safar, Rabiu al-Awwal, Rabiu al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, kisha unakuja Rajab, he Shaaban, he sasa hapa inakuwa sasa ule uwajibu unakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu hutakiwi Ramadhani ikukute hali ya kuwa una deni la Ramadhani nyingine. wajuzu taakhiruhu, kadhalika pia inafaa kuchelewesha kulipa, ila an yakuna bainahu wa baina ramadhani thani biadadi alayami lati alayhi, mpaka itakapofika baina yake na ramadhani inayokuja kwa idadi ya yale masiku anaodaiwa. Liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskini faman tatawwa, kwamba watu walipe masiku yale waliokula masiku yajayo baada ya Ramadhani. Masiku yajayo hii ni inakira, haikusemwa ni Shawali wala Dhilqaada wala Dhilhijja wala Muharram wala Safar wala Rabiul Awwal wa Thani Jumada wala Jumada al-Awwal wa Thani au Raja au Shaaban. Faida tu min ayamin ukhra, masiku yoyote utakayoweza, lakini al-asra al-afdal, kuharakisha inakuwa ni bora zaidi kuliko chelewesha. Qala wa min tamami liyusri ta'khiru qada'iha, na katika kule kutimiza ule uwepesi ni kuchelewesha kulipa. Katika kutimiza ule uwepesi ni kuchelewesha kulipa. Na hapa kuna vitu viwili, kuna bora na kutimiza uwepesi. Sasa kutimiza uwepesi maana yake kwamba uwe na uhuru, uwe na usa, uwe na wasaa wa kuweza kulipa siku ambayo utakayotaka kulipa, maadamu upo ndani ya wakati. Fa idha kana alayhi 10 ayami ramadhan, atakapokuwa juu yake anadaiwa madeni ya siku 10 ya Ramadhani, sawa, jaza taakhiruha, itakuwa yafaa kuchelewesha, ila an yakuna bainahu wa baina ramadhani thani 10 ayyam, mpaka itakapokuwa baina yake na ramadhani imebaki masiku 10. Wala yajuzu taakhiru alqada'i ila ramadhani thani biduni udhri, na haifai kuchelewesha kulipa mpaka ramadhani ya pili bila ya udhuru. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kana yakunu alayya sawm min ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban, nilikuwa mimi nadaiwa deni la masiku niliyokula ndani ya Ramadhan, siwezi kulipa haya masiku mpaka ndani ya mwezi wa Sha'ban. Rawahu al-Bukhari. Wa li anna ta'khirahu ila Ramadhan thani, na kwa sababu kuchelewesha deni hili mpaka Ramadhani ya pili, yujibu ayataraka alayhi sawm, inapelekea yule aliyekuwa na deni Ramadhani saumu ziwezi kupandana. Wa rubbama yajizu anhu au yamut, huenda sasa akashindwa kulipa au akakaa mpaka akafa apata deni. Wali anna sawma ibadatu mutakarrira, na kwa sababu saumu ni ibada inayojikaririkarii inayojirejearejea, falami yajuz ta'khirul aula ila wakati thania, taakhirul ula ila wakati thania kasala, haijuzu kuchelewesha ibada ile ya mwanzo mpaka uje ukukute wakati wa ibada ya pili. Ana kuchelewesha adhuhuri mpaka ije ingie la asiri, jambo hili haifai. Kila sala isaliwe kwa wakati wake, kwa wakati wa sala ya adhuhuri pale inapoingia adhuhuri mpaka kabla ya kuingia la asiri. Kiingia la asiri inakwenda mpaka kabla ya kuingia magharibi, maila dhali. Faidha stamarra bil udhri hatta mata fala shay'a alayhi, yule aliyekuwa ana deni la Ramadhani ya mwaka jana, imeingia mwaka huu kashindwa kulipa kwa sababu ya udhuru, na mwaka huu pia hakufunga, akaenda mpaka Ramadhani kaisha baada na udhuru, anasema nitalipa, ule udhuru kaendelea mpaka akafa, fala shay'a alayhi, huyu hana ubaya, hana dhambi. Li anna Allah subhanahu, kwa sababu Allah yeye aliyetukuka, aujaba alaihi iddatan min ayamin ukhar, amemwajibishia yeye kulipa masiku yajayo mengine. Walam yatamakkan minha, ikawa hakuweza kulipa katika yale masiku ambayo Allah amewajibishia kulipa, fasakatat an, ile saumu ikawa imedondoka kwa sababu bado hajana uwezo. Kaman mata kabla dukhuli shahr ramadhan la yalzamu saumu, sawa na yule ambaye amekufa kabla ya mwezi wa Ramadhani haujaingia, hatoruhusiwa na hatolazimika yeye kufunga sababu hawezi maiti. Fa in tamakkana min alqada'i, akiweza kulipa, fafarrata fihi hatta mata. Hii ni hali nyingine, akiweza kulipa kisha akazembea mpaka muda wa kufa ukafika akafa. Sama waliyuhu anhu jamihal ayyam, wali msimamizi wake ndiye atakayemfungia masiku yote. Allati tamakkana min qada'iha, ambayo alikuwa anaweza kuyalipa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sala na salamu ziyo juu yake, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, yeyote atakayekufa akawa alikuwa anadaiwa, basi saumu hiyo atalipiwa na nani? Na wali wake. Umeelewa tofauti hapo? Anasema waliyuhu warithuhu au karibuhu, na wali wake ni yule anayemrithi, wale maaswaba, ndugu zako upande wa baba, sawa, au ndugu zako upande wa mama uliozaliwa naye. Nao na kama si hao, basi baba zako wadogo na wakubwa. Kama watakosekana hao wenye kukurithi, basi karibu ndugu yako aina yote, mjomba ataingia, shangazi na nani, mtoto wa mjomba, mtoto wa mama, ila dhali wayajuzu an yasuma anhu jama'atun bi'adadi al-ayyam allati alayhi fi yawmin wahidi, na inajuzu wamfungie kikundi cha watu mwezi mzima, una ndugu 30, kila mmoja anachukua siku moja moja, wakifunga siku moja khalas inta wazi. Ayo, qala al-Bukhari qala al-Hasan in sama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza, watu 30 wakimfungia siku moja inatosha. Wa fa illam yakun lahu waliyun, na asipokuwa na wale wasimamizi wake ndugu zake wenye kumrithi, au kana lahu waliyun, au akawa na wasimamizi wenye kumrithi na ndugu zake, la yuridu sawman, huyu wali wake akawa hataki kumfungia, utaima min tarikatihi am kulli yawmin miskinun, basi atachukua katika mali zake alizoacha, kisha atapika chakula, atawalisha maskini kila siku maskini mmoja, biadadi alayami allati tamakkana min qada'iha, kwa idadi ya yale masiku ambayo alikuwa anaweza kuyalipa. Likul miskinin mut, kila maskini mmoja atatoa kibaba cha ngano, waznuhu bilburri aljayyid nisfu kilu wa 10 gramati, uzani wake ile ngano ilikuwa nzuri au mchele ule supa nusu kilo na gram 10, na takriban robo tatu. Ikhwani, hadhihi aqsamun nas fi ahkami siyam, uzangu hawa, hivi ndio vigawanyiko vya watu katika hukumu za funga. Shara Allahu lak likulli qismin ma yunasibu alhala wal maqam, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria katika kila qismi, katika kila fungu sheria ya kile ambacho kinachonasibiana na hali na sehemu. Fa'arifu hikmata rabbikum fi hadhihi sharia, basi tambueni hikma ya Mola wenu katika hii sheria. Washkuru ni'matahu alaykum fi tasheelihi wa taysiri, namshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu katika kurahisisha mambo na kuepesisha. Wasaluhu thabata ala hadha din ila almamat, na muombeni Allah subhanahu wa ta'ala thabati, atuthibitishe katika kuitekelezea haki hii dini yetu mpaka tutakapokufa. Nadhani darasa letu takuwa limeishia hapa. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunuban halat bainana wa baina dhikrik, wa'fu an taqsirina fi ta'atika wa shukrik, wa adim alayna luzum at-tariq ilayk, wa hab lana nuran nahtadi bihi ilayk. Allahumma adhiqna halawata munajatik, wasluk bina sabila ahli mardatik, Allahumma anqidhna min darakatina wa ayqidhna min ghaflatina wa alhibna rushdana wa ahsin bi karamika qasdana. Allahumma hshurna fi zumratil muttaqin wa alhiqna bi ibadika salihin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.